Ummu Ruman binti Amir raziyallahu anha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ey Allah'ım, Ummu Ruman'ı senin yolunda ve senin Rasulünün yolunda çekken zahmetleri özünge mahvi emez. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Kimnin ki huru aynlardan bolgan bir ayolunu kürüş dilini hüşnüt etse, Ümmü Ruman'a qarasın. Nesta'izu billah. Ve iz qala İbrahimu, Rabbi ceal hadel belede aminav ve cunubni ve baniyye en ne'budel asnam. Ey Muhammed İslan, İbrahim eytken idi. Perverdigarım, bu şaharını, yani Mekke'ni, tınç şahar kılgın. Meni ve bolalarımını butlarga bendelik kılıçtan yirak kılgın. İbrahim suresi 35. ayet. Ümmül Kura bu Mekke şahra bulup, unga her taraftan yürekler talpıladı. Bu şaharının ortası da Allah Azze ve Celle adamlarga savab alışı markazı kılıp koygan mukaddes Beytul Atik yani Kabe bardır. Bu şahar tamam küçük bir karvan ham yol algenidi. Bu karvan bir erkek, bir ayol ve bir baladan teşkil topgenidi. Mekke tinçlik amanlik şahri bolgani uchun ham bu aile unda istiqomat qilish uchun kelayotgan edi. Karvan a'zolari Ummu Ruman yani Zeynab binti Amir ibn Uvaymir al-Kanoniya, uning eri Abdulloh ibn Haris al-Uzdiy ve ularning farzandi Tufayl edi. Bu aile Mekke'ye yetib kelib, unda yashay boshladi. Arablarning johiliyat davridagi al-Hifl, qiyomatlik dost, aka-uka tutunishlik odatiga ko'ra Abdulloh ibn Haris Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu bilan ahdlashib birodar tutundi. Abdulloh ibn Haris al-Uzdiy bu ahddan ko'p ulug' ma'nolar va fazilatlar topdi. Abdulloh Makkada ko'p yashamadi, vafot etdi. Ayoli beva o'g'li Tufayl yetim qoldi. Shu paytlarda ona va bola g'ariblik va yolg'izlik mashaqqatlarini ilk bora his qildilar. Keyinchalik bu mashaqqatlar orzu-havaslar bilan almashdi. Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu atrofdagi odamlarni o'ziga jalb etarlik darajada afzal sifatlarni o'zida mujassam qilgan shaxs edi. U mardlik, muruvvat, sahiylik va olijanoblik kabi oliy xulqlar sohibi edi. Abu Bakr Siddiq Makkani tark qilib hijratga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda Ibn Dig'anna Quraysh ahliga qarata shunday degan edi. Sizlar kambag'allarga en'om-i ihson beradigan, qarindosh urug'likni o'rniga qo'yadigan, qoqilganni turg'izib qo'yadigan mehmondo'st va haq tomonlarga yordam beradiganlarni ham chiqarib yuboryapsizlar-ku. Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu ning bu sifatlari ayniqsa eng oxirgisi Ummu Rumonga rahmi shafqat qilib, uni o'z nikohiga olganda namoyon bo'ldi. Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu bu beva ayol va uning yosh bolasiga juda go'zal muomalalar qildi. Ularning bu nikohi samarasi o'laroq avval Abdurahmon, keyinchalik Ummul Mu'minin bo'lmish Oyisha raziyallohu anhalar dunyoga keldilar. Ishonchli rivoyatlarda kelishicha islomga eng birinchi iymon keltirgan erkak kishi Sayyidimiz Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhudir. U islomda birinchi bo'lib Siddiq nomini olgan. Musulmonlarning birinchi xalifasi bo'lgan va sahobalar orasida ularning barchalaridan Alloh rozi bo'lsin, martabasining ulug'ligiga ishora etuvchi go'zal fazilatlarni o'zida jamlagan inson edi. Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu ning yoshi ulug'ligi, islomga avval kirganligi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga hijratda g'orda hamroh bo'lganliklari hamda ulug' sahobalar ko'pchiliklarining iymonga kelishlariga sababchi bo'lganliklari alohida ahamiyatga molikdir. Tabiiyki, islom maydoniga birinchi kirgan odam avvalgi lahzadayoq o'z ahli baytini iymonga da'vat qiladi. Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu onasi Salmo binti Sahr Ummul Hayrni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlaridan eshitib iymonga kelishi uchun u kishining oldilariga olib bordi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Salmo binti Sahr Ummul Xayrni da'vat qilishlari bilanoq u islomni qabul qildi. Shuningdek, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xotini Ummu Rumonni ham da'vat qildi. Ummu Rumon ham darhol iymon keltirib, islomning dastlabki kunlaridan iymon ne'matiga muyassar bo'lgan va nurli chiroq bo'lmiş Sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ergashgan mu'mina ayollar sulolasidan joy oldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu jahiliyatda ham, islomda ham buyuk sifatlar bilan tanilgan edi. Allah Azza va Jalla o'zining aziz kitobida bir necha o'rinlarda uni Siddiq sifati bilan maqtagan va bunga mu'minlarni ham tezlagan. Ummu Rumon ham eri Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kabi sidqu vafo va salohiyat sifatlari bilan tanildi. Ushbu juft o'z shaxsiyatlarida sidqu vafo sifatlarini mukammal namoyon etishga muyassar bo'lganlar. Bu juftlik erishgan sharafga odamlar orasida eng sharafli bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'zga kishi tenglasha olgan emas. Payg'ambar alayhi assalom Oyishani so'ratgan paytlarida Ummu Rumon o'z shaxsiyatidagi eriga va qiziga nisbatan mavjud bo'lgan bar inoyatini namoyish etdi. U iymonda sodiq bo'lganidek eri va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan qilgan go'zal muomalasida o'zining odob borasida ham dunyo ayollari o'rtasida tengi yo'q, yagona ekanligini isbot etdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nomidan u kishiga Oyishani so'rab kelgan Havla binti Hakim Ummu Rumonga shunday dedi: "Ey Ummu Rumon, Alloh sizlarga iroda etayotgan xayru baraka nima ekanligini bilasanmi?" "Nima ekan u, ey Havla?" dedi Ummu Rumon tushuna olmay. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oyishani so'rayaptilar dedi Havla tabassum bilan. Shunda Ummu Rumon bir necha soniya o'ylanib qoldi. Qalbida benihoyat katta quvonch uchqunlari paydo bo'ldi va "Kutib turchi, hozir Abu Bakr kelib qoladi" dedi Havlaga. Abu Bakr Siddiq kelgach, Ummu Rumon unga bor gapni aytdi. Shunda u Mut'im ibn Adi o'z o'g'liga suratgan edi. "Allohga qasamki, bergan va'damga xilof qilmayman" dedi. So'ngra Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Mut'imning oldiga bordi. Uning yonida xotini ham turgan ekan. U Mut'imdan "Mening qizimga og'iz solgan eding. Hozir bu haqda nima deysan?" deb so'radi. Mut'im esa xotinidan "Bunga sen nima deysan?" deb so'radi. Shunda xotini Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga "Agar biz o'g'limizga sening qizingni olib bersak, sen uni ham buzib o'z diningga kiritasanmi?" dedi. Abu Bakr Siddiq unga javob bermay, yana Mut'imdan "Sen o'zing nima deysan?" deb qayta so'radi. "Xotinimning gapini eshitding-ku?" deb javob berdi Mut'im. Shunday qilib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Mut'imga bergan va'dasidan xalos bo'ldi. U bergan va'dasini buzmadi, balki va'daga vafo ularoq Mut'imning oldidan o'tdi. Shuningdek Ummu Rumon ham so'zida yu amalida sodiq qoldi. Oyisha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga unashtirib qo'yildi. Shu robota tufayli Oyisha radhiyallohu anha Ummul Mu'minin bo'lib, Ummu Rumon odamlarning eng sharaflisi bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qaynona bo'ldi. Ibn Sa'id rahmohulloh shunday deydi: "Ummu Rumon soliha ayol edi. Soliha bo'lish esa barcha fazilatlar unvonidir. Ummu Rumon hijrat musobaqasida ham peshvolardan edi. Ummul Mu'minin Oyisha radhiyallohu anha shunday hikoya qiladilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hijrat qilganlarida bizni va qizlarini qoldirib ketdilar. Madinaga borib joylashgach, Zayd ibn Horisani xizmatkorlari Abu Rafi' bilan jo'natdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu ham bu ikkalasiga qo'shib Abdulloh ibn Urayqat ismli bir odamni o'g'illari Abdulloh ibn Abu Bakrga yozilgan xat bilan jo'natdi. Xatda onam Ummu Rumonga meni va Zubayrning xotini bo'lmish singlim Asmoni olib hijrat qilish buyurilgan edi. Erta tongda yo'lga chiqdik. Yo'lda hijrat qilmoqchi bo'lib turgan Talha ibn Ubaydullohni uchratdik. U ham bizga qo'shildi va hammamiz birgalikda yo'lga tushdik. Bizlar Madinaga yetib borganimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z masjidlarini va uning atrofiga bir qancha uylarni qurayotgan edilar. Ummul mu'minin Oyisha radhiyallohu anha tuhmatga uchragan paytlarida bu buxtonlarni eshitgan Ummu Rumon xabar dahshatini ko'tara olmay hushidan ketib yiqildi. Lekin u bu ishlarni solih bandalar hojasi bo'lmiş Alloh azza va jallaga topshirdi. Bu borada aniq gapni Qur'on nozil qilmasa hech iloji yo'q. Oradan bir muncha muddat o'tgach Ruhul Amin, ya'ni Jabroil alayhissalom Oyisha onamizning pokliklarini isbotlovchi shahodatni keltirdi. Bu shahodat Robbil olamin tomonidan muhrlanib tasdiqlangan edi. Mehroblarda tilovat qilinadigan ushbu muborak shahodat sababli Ummu Rumon va uning qizi Oyisha radhiyallohu anhoning diliga xursandchilik kirdi. Bu bilan Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhularning xonadonlarini saqlab qoldi hamda munofiq murjiflarning hiylayu nayranglarini o'zlariga qaytarib, ularni sharmandayu sharmisor qildi. Ummu Rumon hayoti davomida o'z haqqini va vazifalarini juda yaxshi biladigan solih ayol, mehribon ona, ajoyib qaynona va sabr toqatli mu'mina ayol ramzi bo'lib yashadi. Asrimiz ayollari ham shu ayoldan ibrat olib, iqtido qilsalar naqadar yaxshi bo'lar edi. Manbalarda aytilishicha Ummu Rumon hijratning 6-yili Zulhijja oyida vafot etdi. U hayotligida ham, vafotidan keyin ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning behad izzat ehtiromlariga musharrab bo'ldi. Mashhur tarixchi olim As-Samhudiy yozishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Rumonning qabrlariga o'zlari tushganlar va uning uchun istig'for aytib shunday deganlar. Ey Allohim, Ummu Rumonni sening yo'lingda va sening rasuling yo'lida chekkan zahmatlari o'zingga maxfiy emas. Ibn Sa'd rahmahulloh Qosim ibn Muhammaddan keltirgan rivoyatda shunday deydi. Ummu Rumon qabrga tushirilgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Kimningki huru ayollardan bo'lgan bir ayolni ko'rish dilini xushnud etsa, Ummu Rumonga qarasin. Ummu Rumondan Imom Buxoriy yagona hadisni rivoyat qilgan. Ummu Rumon siyrati bilan xayrlashar ekanmiz, kelinglar quyidagi oyatlarni birgalikda tilovat qilaylik. Nasta'izu billah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika raziyatan marziyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qiyomat kunida hayoti dunyodan Alloh taolaning va'dasiga ishonib iymon va ezgu amallar bilan o'tgan mu'minlarga xitob qilinib shunday deyiladi. Ey xotirjam sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh taolo tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Solih bandalarim qatoriga kirgin va mening jannatimga kirgin.